कह दो कि मुझे अल्लाह ताला से हर गिज कोई नहीं बचाएगा और मैं उसके सिवा हर गिज कोई जाए पनाह नहीं पाऊंगा।